राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुक्ताश्च महाराज माघ शुक्ल दशमी उनका सम्मत 2059 12 फरवरी 2003 साय 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कर्तव्य कर्म को नहीं करना ही विश्राम है क्या? कर्तव्य कर्म को छोड़ देना यही विश्राम है क्या? और जब कीर्तन नहीं करना ये चुप है क्या? कर्तव्य कर्म करना सही है, छोड़ दीजिए कामना, कर्तृत्व अभिमान ये छोड़ने का है, कर्तव्य कर्म छोड़ने का नहीं है। चुप और विश्राम का क्या अर्थ है ये बताओ हमें। मानो कर्तव्य कर्म करना, कामना नहीं रखना, कामना वासना इच्छा कृष्णा वासना ये नहीं रखना, कर्तव्य अभिमान नहीं रखना, और अच्छे काम हो जाए उसमें ये नहीं अच्छा मैंने किया ये भगवान की कृपा से हुआ, अच्छी करे सो राम जी कैसे तो बुरे संत भूले बने सो आप के ऐसी उधारण ऐसी उधारण तब कुछ बिगड़े ना ही उस सेवक के इलाज प्रतिज्ञा कैसा ही संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद अच्छी कर सुराम जी के सतगुरु के संत ये अच्छे करते हैं भोली बड़े सुराप की अपनी गलती अपनी हुई अपनी गलती का सुधार करो जहाँ गलती देखे वो उधार करो जो गलती देखे वो उधार करो सुधार करो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा आपको जो आपकी गलती मालूम थे आपको जो मालूम दे गलती सब ठीक हो जाएगा आप सब ठीक हो जाएगा। माजी चुप का विश्राम का दोनों का प्रयोजन समझते क्या अर्थ है? चुप का तो क्या मतलब है, विश्राम का क्या मतलब है? चुप आप कहते हो चुप रहो, तो चुप का क्या अभिप्राय है आपका? विश्राम का क्या अभिप्राय है? मानो संसार का चिंतन न हो, संसार का चिंतन हो और वास्तव में भगवान का भी चिंतन नहीं करना। भगवान है ये पर है विचार करे भगवान है चिंतन नहीं करना, चिंतन करने से प्रकृति आ जाती है। दो बात है प्रकृति में, एक पदार्थ एक क्रिया, एक पदार्थ एक क्रिया ये प्रकृति है। तो पदार्थ चिंतन नहीं करना, परमात्मा है कुछ भी चिंतन है, कुछ भी चिंतन न करे ना परमात्मा का ना आत्मा का ना संसार का, बहुत बढ़िया साधन है, बहुत ऊंचा साधन है। हो रहा है करना होना है तीन है, तीन अवस्थाएं तीन, जैसे करना है, करना छोड़ने के बाद होना है, होने के बाद में है, तीन भूमिका है। करने के बाद होना है, होने के बाद है ये बात। मैं अजपा जाप करता हूँ, अजपा जाप तो मेरे कानों में झुनझुन की आवाज आती है, दांत कटकट करते हैं, आवाज आती है इसका दाहिने में सुनो परमात्मा का नाम आवाज है, बाजा होता है 10 प्रकार का बाजा होता है, ये भी एक साध है मामले, ऐसे परवाह नहीं करनी, इच्छा भी नहीं करनी, हो जाए तो हो जाए। कुछ भी नहीं करना आप कहते हैं तो उसे जपा जाप करना चाहिए? नहीं ना, करना नहीं, करना करना है प्रकृति के साथ है, करना प्रकृति में है, प्रकृति से करना नहीं है, करने के बाद होना है, होना हो रहा है, हो रहा है। जैसे जंगल के वृक्ष है उनको कोई पानी नहीं देता, आप ही पानी मिलता, आप ही उजाड़ा, हो रहा है, हो रहा है। वृक्ष कोई बढ़ाता नहीं है, बढ़ा आप ही हो रहा है, क्यों शरीर काम हो रहा है। करने वाला मत बनो, करने वाला बनो तो प्रकृति साथ में होगी। कुछ भी करोगे और नहीं करोगे ये भी नहीं है, करना भी नहीं, नहीं करना भी नहीं, नहीं उससे कृत्य नार्थ हो, न अकृत्य नहीं कर सकना, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, और मतलब नहीं। जैसे आप रास्ते से आ रहे हो, रास्ते में कोई गाय खड़ी है, कोई सूर खड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कूड़ा घर पड़ा है, अपने उसे लेना देना मतलब नहीं है। यो पिका मन में आ जाए तो उनसे बेप्रवाह रहो, आग्रह मत रखो, नहीं करना है ऐसा आग्रह मत रखो, अपने करो मत। आप लाभ हो जाए तो उनसे संबंध रहो, उसको बढ़िया भी मत समझो, घटिया भी मत समझो, और ये मिट जाए ये भी मत करो, ये बना रहे ये भी मत करो, और अपने में ऐसा मत बनो। जो आपसे आप मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे विरोध मत करो, और अच्छा भी मत मानो, बुरा भी मत मानो, और अपने में नहीं है ये, मन बुद्धि में है, मन बुद्धि अपने नहीं है, ये प्रकृति है, सब प्रकृति का है, अपने में नहीं है, मन बुद्धि में अपने तटस्थ हो, तटस्थ बिल्कुल साक्षीभूत हो रहा है, हो रहा करना, होने में तो दो, होने में करना, करना मतलब हो रहा है, हो रहा हो रहा है, दूसरी तीसरी में है, शोर है वो परमात्मा है। कुछ भी चिंतन करोगे तो प्रकृति आवेगी, प्रकृति के साथ रहेगा, कुछ भी ना करे अपने, नहीं बता सीखते ना तो ना करते ना, करने से कोई मतलब नहीं तो न करने से कोई मतलब नहीं। अभी रास्ते में कई चीजें पड़ी है, कूड़ा घर पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं पशु पड़ा है, अपने रास्ते जाना है, ऐसे हाथ में बेपरवाह चिंतन का नहीं करना है, चिंतन आगे मत रखो, अपना चिंतन करना नहीं है, हो जाए तो उसे उपयोग दो। और खास बात है कि हमारे में नहीं है यह चिंतन, जो मन बुद्धि में है, अपने में नहीं है, अपने नहीं है, ना वो अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना ये बना रहे ना ये मिटा रहे, अपने मतलब नहीं है। अब रास्ते में कई चीजें पड़ी है, क्यों करे पड़ जाए मिट जाए, अपने संबंध मत जोड़ो, संसार के साथ में संबंध है, यही जन्म का कारण है, कारण गुण संगो से सदा सदन को, गुणों के साथ संबंध है, वो उसने जीवनों में जन्म देना है, साक्षी होता रहे। वे ऐसा हो जाए ऐसा ना हो जाए ये भी मत रखो, आग्रह मत रखो, वे परवा जाओ परवा मत रखो, हो गया। अब देखो आज कहा था कि भाई ऐसे आप ध्यान कराओ, शेर जी ध्यान कराते थे, शेर जी ध्यान कराते थे, सगुण का ध्यान करते, निर्गुण का ध्यान करते, साकार का निराकार का करने बैठते 3 घंटा रहते हैं। 3 घंटा सब याद करो। शेठ ने पहले कह दिया, फिर कोई नींद ले रहा है, कोई कर रहा है, कोई उठ गया, कोई बैठ गया, ध्यान ही नहीं करते, फिर ध्यान ही नहीं देते। देखो ध्यान दो, दो बात है, नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत हो विद्यते, असत भाव न विद्यते, ये नाशवान है ना ये संसार, ये है नहीं रहेगा, कोई वस्तु रहती नहीं, ये क्षण क्षण बदलती है, हरदम सब वस्तु होती है, मनुष्य पशु और पक्षी वृक्ष घास पोस मकान ये सब बदलता है, नदी के किनारे संत खड़े थे तो संत बोले देखो ये सब बह रहा है, जल जल बह रहा है, ऐसी नदियां बह रही है, ये विश्व भी बह रहे है, ये घास फूस भी बह रहा है, ये पुल है ये भी बह रहा है, तो आदमी मुझे मैं पुल बह रहा है, पुल तो अपनी जगह है ना बह रहा है, पुल बह रहे हैं समझ नहीं आई, पशु पक्षी बह रहे घर, तो पूछा गए जिस दिन बढ़ा था उतना नया आज है, उतना नया तो नहीं है तो बह गया ना, जैसा बढ़ा था उस दिन था नया, आज 10-15-20 वर्ष हो गए तो पुराना हो गया नहीं, तो बहता तो हुआ रहता तो बहुत वैसा वैसे रहता, सब वस्तु कह रही, सब वस्तु कह रही है, मौत की तरफ जा रही, मृत्यु तरफ जा रही, सब संसार मात्र मृत्यु, ये पंडाल ये सब मौत की तरफ जा रहा, अब हम जा रहा सब, अब हम जा रहे हैं, एक परमात्मा है वो भवन जाते, अपना वही है, अपना ये संसार अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, कोई बात है सब बह रहा, राता रूप सही कर रखो, बहता सगन भेजे, आप परमात्मा के अंश हो, आप नहीं बहते हो, ये सब बह रहा है, आप तटस्थ इस अंश, जीव अविनाशी चेतन हमारा सहज सुग्रह, 5 बातें हैं, तो ईश्वर अंश इसमें कोई नहीं होता, है जो ही रहता है, अविनाशी है जो ही है, चेतन है जड़ नहीं है, चेतन है और बहुत सुख का घर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज और शुद्ध अमल है, मल रहित है, इसमें कहां परिवर्तन है बताओ, इस अंश में परिवर्तन है, चेतन में परिवर्तन है, अमल में परिवर्तन है, सज रोशी परिवर्तन चेतन अमल सज वो है, उसे भी नहीं नहीं है, है नहीं है नहीं, परमात्मा है और संसार नहीं है, दो ही बात है, नाश तो विद्यते भाव, असल का भाव सत्ता नहीं, ऐसी सत्ता नहीं संसार की, बदलता है प्रतिक्षण बदलता है, अपने आप के माँ के जन्म में आप सभी क्या वैसे हैं, छोटे छोटे रहते थे बड़े हो गए, ये बड़े छोटे माँ बाप समझते मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा छोटा, 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का रहा 75 वर्ष का हरदम कट रहा है, हरदम मर रहा है। मृत्यु लोग है ये, मृत्यु लोग सब मरने वाले थे, सब मरने वाले थे। तो ये सच्चा था, ये इनमें मोह मत रखो, इनको जो अच्छा मानते सच्चा मानते यही करते। हरदम बदलता हरदम, ये तो पैरा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा हरदम बह रहा है, और कहने में ऐसा कहते हैं गंगा जी का कल की जगह ही है, कल जिस पैड़ी पर थी पानी आज उठवा ही है, क्या वहां स्थिर है? वहां ही है, वहां ही हरदम बह रहा है। हरदम ये संसार सबका सब हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम रहने वाला एक परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीव ये रहने वाला है। कई शरीर धारण किए, शरीर आज साथ में नहीं है, सब छूट गए। आप अपने को देखो, मैं अपने को देखूं, आप अपने को देखो, लोग कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, परंतु बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, इन छूट जाएगा। सब मौत में जा रहे हैं निरंतर, और परमात्मा परमात्मा का अंश ये दो है जो कि तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुराशी, वो एक है परमात्मा, एक है जो कोई भी है नहीं। सब भाई बहन ध्यान दो, संसार जा रहा अभाव हो रहा है, पहला शरीर था उसका अभाव हो रहा, बदल रहा है, बदल रहा, पहले काला है फिर सफेद हो गया फिर राम नाम सत्य, सब संसार बदल रहा है, परंतु भगवान और भगवान का अंश जीव ये बदलते हैं। आपके शरीर में बालक बना हुआ, जवानी हुई, बूढ़ा बना हुआ, मर गए, परंतु आप स्वयं वैसे बन रहे। सत्य तत्व है, उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो अपना है, अपना है, अपने में है, सदा है वह। ये क्रिया होती है पदार्थ है, दो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, और परमात्मा विश्राम और भगवान का आश्रय, संसार मात्र क्रिया रूप है, इनका साक्षी वो है जो है, वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, वो अपना रूप है, बदलने वाली अपनी चीज है ही नहीं। संयोग और वियोग जिसका होता है वो अपनी चीज नहीं होती, बच्चे में चलते चलते मार्ग में मिल गया, आगे वो अपने मार गया, वो अपने मार गया, साथी नहीं, ऐसे हमारा साथी कोई नहीं, संसार कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, वो छोड़ते ही नहीं। आप स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, घोर नरकों में महान यात्रा में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ भगवान साथ में, किसी लोक में जाओ भगवान साथ में, तो साथ रहना भगवान है, वो हमारा है और हमारे नहीं है। सब भाई बहन शांत आनंद तो आनंद रूप है सब प्रकृति मनुष्य जो भोग भोगता है और संग्रह करता है ये दो बातों में आदमी लगे हुए है पर वो संग्रह करता देखता है सात्मिक नहीं बड़ी मार्मिक बात है कि आए जब कुछ लाए नहीं जाओगे तो कुछ ले जाओगे नहीं परंतु आपके साथ भगवान आए तो भी भगवान थे जाओ तो भी भगवान साथ में रहेंगे सिवाय कोई चीज आपके साथ नहीं रहेगी थोड़ा दिन सुख रहा थोड़ा दिन दुख रहा अनिष्टम इष्टम इष्टंकर बना भरम मन चाह हो जाए कभी मन बेचा हो जाए कभी कुछ चाह कुछ बेचा बना हुआ है ये संसार सब बदलता है प्रत्येक क्षण बदलता है कभी स्थायी नहीं होता है प्रत्येक क्षण बदलता है हरदम बह रहा है परमात्मा और आप रह रहे हो इसमें कोई संदेह नहीं है इस संसार को अपना मानता है ये बड़ी भारी भूल है बहुत भूल है अपना नहीं है सब छूटेगा सब छूट जाएगा सूर और सूर सूर कारण जागृत में रहते हैं स्वप्न में रहते हैं सुषुप्ति में नहीं रहते सुषुप्ति में कुछ नहीं था गहरी नींद में कुछ नहीं था जगने पर कहते मैं सुख से सोया कुछ याद नहीं कुछ साथ में सुख से सोया तो सबके अभाव में भी सुख है पदार्थ सुख दिखता है वो पदार्थ भी कभी हो जाए दुख हो जाए बढ़ना पड़ेगा तो अपना है नहीं कोई अपना नहीं है कुछ याद नहीं है उसमें सुख होता है सोने में गाड़ी नींद क्या दुख होता हो गाड़ी नींद में दुख नहीं होता संसार का तो दुख है ये राज्य है आरम्भ में रू दिख रहा है संत दास संसार सुख बोर्डर सो भड़को दिखे दूर सुहावन हाथ ले को दूर से दिखते है दूर से भोग से दिखते है दूर से पर्वत दिपे भेजा बदन विभात रण का वर्ण रम थे दूर से स्वाद पर्वत से जाओ तो पत्थर ही पत्थर कुछ नहीं दिखा यार बड़ा सा दिखा दूर से पर्वत में वैश्य बदल मिला वैश्य दूर से दिखे दिखे दूर सुहावनो बॉर्डर भड़को बॉर्डर है चमड़े सूर्य किरण से दिखे चांदी पड़ी चांदी हाँ देखे तो कागज मिला कुछ दिख है दूर सुहावनो हाथ लिया को दिखे दूर सुहावनो भोडलो भड़को ऐसे संसार अच्छा दिखता है और भीतर पड़ जाता है दुख पाता परमात अच्छा दिखता है जावे तो पत्थर ही पत्थर है और चार निशा शिवा पत्थर में क्या मिलेगा ऐसे संसार दिखता सुहावना है दुख है ये बड़े भारी मोह है जो दुख देखते हो कभी छोड़ते नहीं देखो एक बात का आप ध्यान दो सब दुख पा रहे हैं साधु हुए हुए वे भी कारामायण प्रतिबिंब है दुखा रहे हैं, छोड़ गए वे सुखी है। ये दिखते हैं तभी असाध होते नहीं, कोई दिखते हैं मानते नहीं है, मानते कौन मना करे, आप मन मना कर, आज मर जाओ तो मना कर सकता है कोई, मरो आज मर जाओ तो मना कर सकता है, तो जगत से मर जाओ आज ही आज ही सदु हो गए, कैसे कैसे होता है, मर जाओगे आज पट दे से ऐसे ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, होगा ये ही होगा, ये जरूर होगा, नहीं होगा ऐ जानते हो, ये पास पास में जानते हो, फिर भी आए रुपया आए रुपया आए रुपया, ये असली भूल है, रुपया रखो ना रखो पर मैं आसक्ति है प्रियता है ये बांधने वाली है, पर देर छोड़ते नहीं, दुख पा रहे हैं छोड़ते नहीं, प्रत्यक्ष बात है तुम प्रत्यक्ष, हमारे साधु भी सत्संगी भी जाते हैं फिरते हैं फिर फिर जाते हैं यहाँ, अगर उठे सुख है तो यहाँ क्यों आए, अगर सुख है तो वही रहो, है हिम्मत सी फिर यहाँ आते हैं, दुख आ रहे हैं जो बोर्ड लिखा हुआ दुखालय अशाश्वतम, वस्त्रालय है भोजनालय है विद्यालय है पुस्तकालय है, संसार दुखालय है, दुखालय लिखा है, यह पुस्तकालय है वह पुस्तक मिलेगी, ऐसे दुखालय लिखा है, पर छोड़ते नहीं, छोड़ने की हिम्मत नहीं, मन नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे ही होगा कहते वो, ऐसा कैसे होगा, होगा यही और क्या होगा, अंत में छोड़ा सब स्त्री पुत्र मार बाप भाई भतीजे सब छूटे, सब छूटेगा, छूटेगा तो मुक्ति नहीं होगी, छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी, मैं छोड़ते नहीं, दुख पाते हो फिर भी मरते हो, जानते हो मरते हो, प्रत्यक्ष देखते हो प्रत्यक्ष एकदम, पर छोड़ते नहीं, ये अकल कब आवेगी, कितना वर्षों में आवेगी, छोटा बच्चा होता है मां से भी बड़ा हो जाए, ए बड़ा दिन दिन छोटा हो रहा है, बड़ा कैसे हो जाएगा, जो दिन जाते त्यों छोटा हो रहा है, 80 वर्ष का हो रहा, 5 वर्ष का, 75 वर्ष का ही रहा, हरदम छोटा हो रहा है, हरदम हरदम वियोग हो रहा है, मर जाए तो पूछो अमुक मर गया, बेटा मर गया, बाप मर गया, पति मर गया, तुम भी मरोगे भाई, तुम भी मरोगे, जो पड़ोसी में हो गई सो आप मैं जान, वह मौत आपकी बारी भी आवेगी, मारी आप अपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रे या नड़ी आवे नित, तुम्हारे जाने पर नड़ी आ रही है, नदी आ रही है, बारी आप ही अपने चले प्यारे मित्र, के तेरी बारी रे या नड़ी आवे नित, तुम्हारी परवा आ रही है, सबकी सबकी, कोई साधु और कोई ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय और रंतज हो, सबकी बारी आएगी, तो पहले से छोड़ दे, अंत ही तो छड़ेंगे प्राणी, अंत तो तदेगे प्राणी तो नदे अभीत है मन पुषते प्राणी है उस सब छूटेगा छूट जाएगा अपने कल्याण नहीं हुआ छोड़ दो निहाल हो जाओगे वियोग तो होगा अवश्यम ज्ञाता रसेषया वियोगे को भेद प्रसन्त स्वातन्त्यादतुलपरितापाय मनसः शयन्तर्दाह्येते समसुखमनन्तम् विदधति अवश्यम् अवश्य जायेगा सब जायेगा और आप जायेंगे तो दुख होगा खुद भी जाओगे तो तन तन जनो यद सब त्याग नहीं करते जो जाने वाली चीजों को छोड़ दे निहाल हो जाए निहाल हो जाए मरेगा जरूर ये शरीर छूटेगा जरूर छूटेगा जरूर छूटेगा पहले ही ममता छोड़ दे फिर क्या बात है स्वयं तकता ये ते सम सुखम अनंतम विदधति थी परंतु छोड़ते नहीं थोड़ा देखो प्रत्येक बात है यहाँ सत्संग में हम आए थे उस समय थे उतने आदमी बहुत कम है हम जहाँ आए यहाँ तो यहाँ रहने वालों में बहुत कम आदमी है नहीं नहीं जाते फिर नहीं आ जाते जाते नहीं नहीं बड़ा दिखता है मुसहर खान भरा दिखता है सब नए नए है कल थे आज एक ही नहीं है हमें मुसहर भरा भरा है सब जा रहे सब जा रहे जाने वाले ही रहते हैं मुसहर खान में जाने वाले ही रहते हैं ये बैठे लोग सब मरने वाले रहते हैं मर नहीं मरने वाले सच्ची बात है शंका हो तो बोलो इस बात में शंका हो तो बोलो शंका करो ये सब छूटेगा अरे छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे न छोड़ो छूटेगा जरूर अंत ही तो ये तजेंगे प्राणी तू न तजे अब ही थे अंत ही तो ये तजेंगे प्राणी सब छोड़ेंगे तो न तजे अब ही थे पहले छोड़ दे ब्याह होता है ना क्या होता है तो पगड़े दुख कर रहा आज है नहीं पता नहीं मेरे को हमने देखा बालक बड़े मेरा काकन डोडा कहते काकन डोडा वो पुरुष खोलता स्त्री का स्त्री होती पुरुष को जो पहले खोलता वो जीती हुई ऐसे ही स्त्री पुरुष का संबंध पहले छोड़ दे वो वहां है छोड़ दे छूट तो जाएगा छूटेगा तो जरूर ही संदेह नहीं है तो पहले ही छोड़ दो मौज हो जाएगी प्रचंदर स्वातंत्र अतुल परिताप है मनुष्य छूट जाएगा तो रोओगे अरे छोड़ दोगे तो आनंद हो जाएगा सच ही झूठी बोलो फिर भी छोड़ दे नहीं कहना मानते ही एक विद्यार्थी था पढ़ने वास्ते तो कुछ वर्षों के बाद में घर वालों ने पत्र दिया कि छोरा कैसा पढ़ता है कहे दो बात की कमी है और पूरा पढ़ता पंडित हो गया दो बात की कमी है दो बात कौन सी कि आंख में तो अकल नहीं दूसरे ही मानता नहीं और ठीक पंडित हो गया दो बात की कमी है अरे बाकी खुद ब को नहीं भी नहीं मानता नहीं अपने समय यही बात है तो मानते नहीं यार आप में कल नहीं अच्छी कोई उपाय नहीं बोलो और उपाय बताओ सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे। क्या साथ में रहेगा? क्या माँ साथ में रहेगी? क्या बाप साथ में रहेगा? क्या भाई साथ में रहेगा? क्या भतीजे साथ में रहेंगे? क्या भाभी साथ में रहेगी? कोई साथ में रहेगा। अंध ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अभिते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अवसर बीत जाएगा बुजुर्गो समय चोग फिर काने का बरसा जब करी सुखाने। ये हवस हुआ। एक जगह कथा हो रही थी, ध्यान देकर सुनना, चातुर्मास में जगह जगह कथा होती है, तो कथा सुनने गए तो एक घोड़ा चढ़ा हुआ आदमी आया, प्यास लगी हुई थी, बहुत लोगों में डर गए, जल पीने बाहर है पिंपले से बांध दे घोड़ा, इधर गया जल पिया। बात चल रही थी कि सबका वियोग होगा ही, नियम है वियोग के दिन होगा। अब बताओ इसमें कोई फर्क है या वियोग होगा? तो मेरी सच्ची बात वियोग तो होगा, तो सब सत्संग करने का है वो भी निकला, घोड़ा बन नहीं रहा, लग गया भजन में बस। कुछ वर्षों के बाद फिर आया तो सर फिर कथा हो रही है, आदमी फिर भरे हुए, कितने वर्षों ने क्या 10 वर्षों से 20 वर्ष हम सुनते हैं, सब दंडोत करी थे धन्य हो। मैं तो एक दिन सुना अभी तक, अभी तक कल ठिकाना नहीं आई, घोड़ा पैदा तो वही रहा, सब दंडोत करे थे बड़े पक्के पक्के आदमी हो। यो कितने दिन सत्संग कर रहे हो, बड़े पक्के हो, बड़े पक्के हो, इधर सुनते और फिर डर से बच नहीं हो। सत्संगियों के छोरे, सत्संग करने वालों के छोरे, मैं देखिए बात कहता हूँ, छोटे टावर मत कर रहे हो, अरे बुद्धि कच्चे आ रही, मैं जाऊँ पक्का एक सुना नहीं, छोटे मत कर कच्ची बुद्धि है, पक पका सत्संग आते हैं सुना नहीं एक भी, ऐसे मजबूत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात हो रही है, पक्की बात है। एक दिन छूटेगा कि नहीं? कोई आदमी कह सकता है भाई स्त्री पुत्र नहीं छूटेगा, माँ बाप नहीं छूटेगा, भाई भतीजा नहीं छूटेगा? बताओ तो छूटेगा, उन्हें छोड़ने में क्या आता है? नियम है छूटने का, नियम है, नियम छूटेगा ही, फायदा कुछ नहीं होगा, छोड़ दो आज तो निहाल हो जाओ। मानते सत्संग करने वाला भी जाते हैं,